radyo tiyatrosu. Dağdan inme. Yazan Jack London. Radyoya uygulayan Fikret Arıt. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Oynayanlar: Baba Pet Kemal Ergüvenç, Sam Stubenur, Rauf Ulukut, Oğul Pet Metin Serezli, Mod Ayşegül Devrim, Kelli ve Komiser Argun Kınal, John Erdoğan Kökçam, Polis Cüneyt Türel. Azizim Sam, beni ancak adından tanıdığını sanıyorum. Çünkü çok gençsin. Bense ringden ayrılalı çok oluyor. Fakat ringden ayrıldım diye oralarda olup bitenlerden de uzaklaştım sanma. Sana bir teklifim var Sam. Kimsenin adını sanını bilmediği müthiş bir boksör benim yanımda yaşıyor. 22 yaşında ve benden en az bir misli daha hızlı vuran bir delikanlı bu. Kim mi? Söyleyeyim. Benim öz oğlum, genç Pat Glendon. Oğlumu her bakımdan çok iyi yetiştirdim. Benim bildiklerimi iyice kafasına yerleştirdim. Tekniğimi adeta yutturdum ona. Öyle kendine özgü bir vuruş şekli var ki makine sanırsın. Vururken düşünmüyor bile, en hafif bir yumruğunu yiyen narkoz almış gibi olacak. Rica ederim gel, bu harikayı bir defa da sen gör. Mukaveleyi yapmaya hazırım. Selam ve sevgiler, Pat Glendon. Susun, susun diyorum size. Gecenin bu saatinde bir dosttan başka kim gelir buraya? Sen menajer Sam değil misin? Ha evet. Sen de Pat Glendon muhakkak. O ta kendisi, geleceğini biliyordum. Buyur içeri gir. Ben hayvanı ağıra çekeyim. Bu ocak değdi doğrusu. Ne de soğuk oluyor gece buralar. Hey gidi koca Pat. 20 yılını bu dağ kulübesinde geçirdi demek. Benim küçük bu akşam evde yok. Gün batarken çıktı, geyik avlamaya gitti. Yiyeceğimiz biraz azaldı da yarın sabah döner. Sen açsındır. Kahve kaynarken bir ayı pirzolası kızartayım sana. Oo, iyi olur Pat Glendon. Hem aç hem de çok yorgunum. Bütün gün yoldaydım. Ya hakkım var. San Francisco nerede? Kuzey Kaliforniya'nın bu vahşi ormanlık bölgesi nerede? Mektubumu alınca ne yaptın? Şaşırdın mı? Çok. Önce boksa meraklı biri benimle alay ediyor sandım. Tam 4 defa ağır siklet şampiyonu olmama kıl payı kalmışken kötü talih 4'ünde de karşıma dikildi. İlkinde ringin tahtası çöktü, kolum kırıldı. İkincisinde de bacağım. Üçüncü karşılaşmam Texas'ta olmuştu. Tam rakibimi alaşağı edeceğim sırada salonu polis bastı. Usulsüz hareket edildiği gerekçesiyle karşılaşmayı durdurdu. Son defa da müşterek bahis oynayanların namussuzluğuna kurban gittim. Rakibimi aynı zamanda hem çenesine hem de karnına yapıştırdığım iki yumrukla nakavt ettiğim halde diskalifiye edildim. Halbuki yumruklarım ikisi de usulündeydi. Kötü talih işte. Neyse. Buyur kahveni yudumla. Elde neredeyse olur. Sağ olun. Kaç yaşındasın Pat? Önümüzdeki ocakta 81 yaşına basacağım. Eski bir boksör için bu yaş hiç de kötü sayılmaz değil mi sen? Evet, hadi Allah artırsın. Fakat hiç kötüye kullanmadım hayatımı. Sefaat nedir bilmem. Bizim küçüğü de kendim gibi yetiştirdim. 22 yaşına geldi, ne sigara bilir ne içki. Çocuk gibidir, çocuk ruhlu bir dev. Oha, etin oldu. Sağ ol Pat. Ne diyordum? Ha, bir yaz kış açık havada yatar. Ciğerleri fevkalededir bizim küçüğün. Bir geyiği koşarken yakalayabilir. Gelelim öbür yanına. Kitap çok az okudu ama şiire dehşetli merakı vardır. Bazı akşamlar onu dalgın dalgın güneşin batışını seyrederken görürüm. İşin en güzeli kadınlardan ödü patlar bizim küçüğün. Zaten kadın olarak bugüne kadar gördüğü tek kimse Dörlük'teki öğretmendi. Çocuğun başına bu şiir belasını da o sardı. Kısıl saçlı güzel bir kızdı. Oğlana bayılıyordu. Bir yığın aşk mektubu yazdı. Bizimki bunları okumaya bile yanaşmıyor. Yak o mektupları baba diyordu. Ben de yakıyordum. Onun bütün aşkı dövüş. Uykun geldi mi Sam, yatar mısın? Yok canım, seni dinliyorum. O zaman sabaha buluruz. Zarar yok canım. Oğlun hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Nasıl, soğukkanlı mıdır? Ben en iyi zamanımda bile ringde onun kadar sakin olduğumu hatırlamıyorum. Dövüşürken oyun oynar gibi dövüşüyor. Hiç ciddiye aldığı yok dövüşü. Alay eder gibi sanki. Rakibini bir yumrukta nakavt etmenin kendisi için bir hiç olduğunun farkında. Bu kadar yetersen. Gözlerim kapanıyor. Yarın sabah dönünce ne mal olduğunu kendi gözlerinle görür. Hükmünü verirsin. Hey Sam, kalk geliyor. Bu öyle her zaman görülür şey değil, kalk. Hani nerede? Ya işte, ağaçların bittiği yere bak. O dev gibi iri yarı delikanlı oğlum işte. Hiç güçlük çekmeden omuzlarında taşıdığı o koca şey nedir dersin sen? Geyik. Ne rahat yürüyor değil mi? Bir pars gibi. Hakkın var pek. Bu öyle her zaman görülür şey değil. Sanki omuzlarındaki yükten haberi yok gibi. Bizim delikanlı çok az konuşur. Sakın bir mana vermeye kalkma. Hoş geldin oğul. Bak, kimi tanıtacağım sana. Sam Stubner, menajer. Ne var ne yok delikanlı? Hayırlık. Geyiği nerede vurdun? Güney çatalında. Duydun mu sen? Güney çatalında vurmuş. Yani 11 mil uzakta. Ta oradan buraya da omzuna vurduğu gibi getirivermiş. Vay. Sen, seni San Francisco'ya götürecek oğul. Ben buradan ayrılmak istemem. Ayrılacaksın. Değil San Francisco'ya, dövüşmen gerekirse her yere gideceksin. Ben seni burada oturasın diye boksör yapmadım. Peki. Canavarlar gibi de dövüşeceksin. Ne vakit gidiyoruz? Dur hele. Sam senin ne mal olduğunu bir görsün. Hadi soyun da eldivenlerini giy. Bir deneme yapmak istemez misin Sam? Sen de benim eldivenlerini giy. Olur Pat. Hadi delikanlı. Bütün oyunların boşa gidiyor Sam. İyi. Becerecek. Başım öyle ani arkaya gitti ki adeta kemiklerim kırıldı. Kalbim durdu sandım. Pat, mukaveleyi yapabiliriz. Sana bir çift sözüm var Sam. Söyle Pat Glendon. Oğlan çok temiz ahlaklı ve çok namusludur. Ringin alçaklıklarını, hilelerini bilmez. Sakın böyle şeylere karışayım deme. Karıştığının farkına varırsa bilmem halin nice olur. Zaten bundan korktuğum için mukaveleye bu gibi şartlarda kendiliğinden fes olma maddesini koydum. İkiniz için para su gibi akacak. Yeter ki sen namuslu hareket et. Atlar hazır baba. Geliyoruz oğul. Hadi sen. Pet yavrum. Şimdi söyleyecekler mi hiç aklından çıkar mı? Kadın erkeğe azap olsun diye yaratılmıştır aslında. Fakat dünyada çeşit çeşit kadınlar vardır. Bir çeşit kadın vardır ki erkekle oyalanır ve günün birinde onun felaketine sebep olur. Ona her yerde rastlayacaksın. Bir çeşit kadın da vardır ki iyidir. Erkeğe iyilik aşılar. Ona az rastlanır. Eğer bir gün böyle bir kadına rastlarsan yakala ve bir daha da bırakma. Zaferden de servetten de kıymetlidir bu kadın. İşte evladım, sana son nasihatim budur. Şimdi güle güle git. Yolun ve bahtın açık olsun. Allah'a ısmarladık Pet. Güle güle Sam. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle oğul. Güle güle yavrum. Ben buraya dövüşmek için geldim sen. Jim Hanford'la karşılaşmak için ne bekliyoruz anlamıyorum. Sen şaşırdın mı aslanım? Jim Hanford bugüne bugün dünya şampiyonu. Senin meydan okumana kulak asar mı? Hele benim mertebeme gel. O vakit görüşürüz diyecektim. Ama ben onunla dövüşebilirim. Tabii dövüşürsün. Fakat bunu ikimizden başka bilen yok ki. Ringe çıktığın ilk sefer dünya şampiyonuyla karşılaş. Onu döv. Bir hamlede dünya şampiyonu ol. Dünya boks tarihinde görülmüş şey mi bu? Alışılmış yol neyse sen de onu izleyeceksin. Adamı hop diye dünya şampiyonu yaparlar mı? Yaparlar mı yapmazlar mı onu bilmem. Bildiğim bir şey varsa ben Jim Hanford'u yenerim. Böyle düşünmekte haklısın belki Pet. Fakat Hulk senin gibi düşünmez. Jim Hanford seninle karşılaşmayı kabul etse bile Hulk bundan bir şey anlamaz ki. Emin ol kimse seyre bile gelmez. Bu sefer para kazanmak bir yana üstelik ziyan da ederiz. Peki ne yapacağız? Önce ikinci sınıf şampiyonlarla karşılaşman lazım. Demir yumruk Kelly, Jack Collins, uçan Hollandalı. Ha? Onları dövdüğün zaman bak ilk basamağı aşmış olursun. Ondan sonrası kolay. Çabuk yükselirsin. Bu saydıkların bir akşamlık iş sen. Bir gecede üçünü de temizlerim. Sen hemen organizasyonu yapmaya bak. Neden güldün? Dövemem mi sanıyorsun? Elbette döversin. Döversin ama bir gecede üç maç yapılmaz herhalde. Hı? İkimizin de menfaatini istiyorsan bu işlere karışma, beni rahat bırak. Ben senin menajerinim. Senin vazifen benim emirlerime, tavsiyelerime uymandır. Böyle davranır. Benim sözümü dinlersen çok değil. İki seneye kalmaz ünün bütün dünyayı tutar. Şöhretin zirvesine çıktığın gibi ikimiz de dünyalar kadar para kazanırız. Demek iki sene sonra bizim oraya dönebileceğim. Neyin var Pet? Hı? Hıçkın bir haldesin. Betin benzin atmış. Biraz cesur ol aslanım. Mavafi bu halde ringe ilk defa çıkan herkes de olur. Ama sonra geçer. Korkudan filan diyeceğim. Salondaki tütün kokusu yok mu? O bitiriyor beni. Öyleyse bir şey diye alışırsın. Hadi vakit geldi. Demir yumruk Kelly'yi daha fazla bekletmeyelim. Ne oldu bana? Birden tavan başıma yıkıldı sandım. Olmaz. Bu böyle devam edemez Pet. Nedir böyle devam edemeyecek olan? Olur mu canım? Daha birinci raundun birinci dakikasında ilk yumrukta demir yumruk Kelly'yi nakavt ettin. 3 hafta sonra Ruf Messon yine bir dakika dolmadan dizlerin dibine yığılıverdi. Daha seyirciler yumruğunu bile görmediler. 14 saniyede de Chap Collins'ı. Vakitlerini çok çabuk yeniyorsun. Onları biraz oyalaman, parayı verip maçı seyre gelmiş olanları tatmin etmen lazım. Fakat benim vazifem onları yenmek değil mi? Yenmek tabii. Fakat yenmenin de bir yolu yordamı vardır. Rakiplerine karşı biraz anlayışlı olman lazım. Yoksa sana hepsi düşman olurlar. Kimse seninle dövüşmek istemez. Dövüşecek adam bulsan bile maçını seyre gelecek seyirci bulamaz. Kim gelir bir dakika bile sürecek bir maç seyrek bir? Hı? Bir dolardan $5 kadar para veriyor adam para. 14 saniyede süren bir maçı seyretmek için mi veriyor bu parayı? Anlatabiliyor muyum Pet? Evet, anlıyorum. Neyse, sana yeni bir maç hazırladım. Pete Sosa adında biri. Onunla karşılaşacaksın. Bu Pete Amerika'da yerleşmiş Portekizli bir boksör. Ne zaman maç? 3 hafta sonra. İyi. Sen? Hı? Nerede kaldı senin boksör? 15 dakika sonra maç başlayacak. Hadi canım gelir gelir. Son dakikada olsa yine gelir bana söz ver. Babası hastalanmıştı Kuzey Kaliforniya'ya gitti. Aa işte. Be çabuk soyun. 15 dakikan kaldı. Baba nasıl? Öldü. Öldü mü? Koca Pet öldü ha? Nesi vardı peki kalp? Seni gördü mü? Hayır, ancak cenazesine yetişebildim. Neyse, sen sağ ol. Pet, hiç antrenman yapmadım. Üstelik hem yorgun hem de üzgün görünüyorsun. Sen merak etme, hadi gel. Bağıranları duyuyorsun değil mi Pet? Anlaşmamızı unutma, rica ederim, dikkatli dövüş. Knockout etmek için hiç olmazsa 10. raundu bekle. Sersem yıkacak bir yumruk bile değildi. Sen dilediğini görünce çok şaşırdım. Bu kadar hafif bir yumrukla yıkılmaz insan. Boş bulundum. Birdenbire çeneme kroşe yiyince aklım başıma geldi. Dişlerim çatırdadı adeta. Ondan sonra karşımda yalnız yaptığı numaraya pis pis sırıtan suratını gördüm. Hileyi o zaman anladım. Üzerime gelmesini bekledim. Saldırır saldırmaz da çenesine ve karnına aynı zamanda gömüldüm. Sosu'yu hastaneye kaldırıyorlar. Daha kendine gelemedi. Çok üzüldüm sen. Bir daha soğukkanlılığımı elden bırakmayacağım, söz veririm. Babam da hep söylerdi. Sakın boş bulunma derdi. Oldu bir kere. Madem söz veriyorsun mesele yok Pet. Bundan sonra artık maçların kaçıncı raundda biteceğini daha evvel seninle kararlaştırırız. Mesela uçan Hollandalı ile yapacağım maçı 15. raunda kadar normal bir şekilde devam ettirmelisin. Bu suretle hem seyirci senin meziyetlerini daha iyi görür anlar, hem de böylelikle bütün kıymetini ortaya koymuş olursun. Sen de hoşlanacaksın bundan. Kararlaştırdığımız gibi. Vakti saati gelince herifi tepeleyiversin. Söz mü? Sözse. Mott Sengstr adında bir kadın gazeteci geldi Pet. Seninle görüşmek istiyor. Kadınlar da nereye burunlarını sokacaklarını şaşırdılar artık. Şimdi de boksörlerin işine mi karışmaya kalktılar? Hayvan görmek istiyorsa hayvanat bahçesine gider. Ben ne bana dağdan inme diye at takan gazetecilerin dediği gibi acayip bir mahlukum, ne de vahşi bir hayvan. Bu öteki kadınlara benzemez Pert. Neden? Meşhur Sengstr ailesine mensuptur. Hani şu Theodor Sengstr var ya, işte onun büyük kızı. Babası tam $50 milyon adam. Eğer bu kız istese babasının serveti sayesinde en lüks yerlerde yaşayabilir. Hatta zamanın modasına uyup koca olarak Avrupa'dan bir dük yahut ne bileyim ben bir kont da getirebilir. Ama o öyle yapmadığı gibi içinde bulunduğu yüksek sosyeteden kendisini elde edip de evlenmek isteyenleri bile kibarca başından savdı. Sonra açık hava sporlarına bayılır. Bir zamanlar tenis şampiyonuydu. Sonra bir gün bir hayatı bıraktı, çalışmaya karar verdi. Muhabir olarak Havadis Postası gazetesine girdi. Önceleri haftada $20 alıyordu. Sonra bu $50 çıktı. Neden çalışmaya başladı peki? Yaşadığı hayatı pek manasız buldu herhalde. Sonra? Sonra asıl gazetedeki işi ne biliyor musun? Müzik ve tiyatro eleştirmeleri yapmak. Ama ara sıra ilgi çekici bulduğu konularda da röportajlar yapar. Mesela San Francisco körfezindeki o Golden Gate önünde dalgıç elbisesi giyip denize inmesi gibi. Yani çok ilgi çekici bir kızdır. Bu kadar spor yapmış olmasına rağmen yine de kadınlığından bir şey kaybetmiş değil ha. Son derece narin yapılı ve güzel. Hem bu röportajlar bizim için bedava reklam. Seyirciyi, büyük kalabalığı bunlar toplar. Peki peki, söyle gelsin. Buyurun. Günaydın Mr. Glendon. Günaydın Miss Sangster. Elimi iade eder misiniz Mr. Glendon? Not tutmam için lazım olacak. Gördünüz mü? Bakın bu şampiyonumuz işte adam akıllı formunda Miss Sangster. Pat, ha? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Uzun zamandan beri sizi tanımak istiyordum Mr. Glendon. Ama mesleğinizden hiçbir şey anlamam. Onun için pot kırarsam kusuruma bakmazsınız değil mi? Öyleyse en iyisi onu çalışırken görmenizdir. Ben şimdi antrenörlerden birini getiririm. Onlar çalışırken ben de size gerekli izahatı verebilirim. Kendisi bana istediğini sorabilirsem. Budala olmadığıma göre zannedersem ben de kendisine uygun şekilde cevap verebilirim. Evet. Sorun Miss Sangster. Boksörlüğe neden girdiniz? Kazanç maksadıyla mı, yoksa tamamıyla bu spora karşı olan hevesinizden mi? Dövüşmekten gerçekten zevk alıyor musunuz? Önceleri hiç zevk almadım. Çünkü rakiplerimi kolayca yeniyordum. Fakat sonra büyük şampiyonlarla karşılaşmaya ve onları yenmek için gerçekten kuvvet harcamaya başlayınca mesele değişti. Nasıl anlatayım? Kendinizi mesleğinize verdiniz. Evet, iyi buldunuz. Kendimi mesleğime verdim ve zevk almaya başladım. Her dövüş adalelerimi, aklımı ve dikkatimi kullanmamı gerektiren bir oyun haline aldı. Maçlar zorlaşmaya başladı ama sonuçtan hiçbir zaman şüphe etmedim. Doğru, çok doğru. Kimse yenemez bizim Pat Glendon'u. Belki de bu güven, yani kazanacağıma olan güvenim dövüşten heyecan duymamama sebep oluyor. Jim Hanford'la karşılaşırsan heyecanlanırsın belki. Rakiplerinize göre hisleriniz de değişiyor herhalde değil mi? Bokstan bahsetmekle galiba boşuna yere çene yoruyoruz Miss Sangster. Sizinle üzerinde konuşmaktan zevk alacağımız başka konular olsa gerek. Mesela... Evet. Sizden bahsedelim. Günün adamının kişiliğinden. Ama gerçek kişiliği. Benim için en ilgi çekici konuşma konusu bu. Mesela masanın üstünde duran şu kitap... Siz okuyorsunuz değil mi? Evet. Shakespeare'in şiirleri. Böyle saçma şeylere de bayılır. Bir boksörün elinde Shakespeare'in şiirleri. Ne güzel bir yazı konusu olur. Rica ederim. Yazınızda bundan bahsetmeyin. Pet'in böyle şeylerle uğraştığı duyulursa o zaman gözden düşer. Hakkınız var. Daha ciddi konular üzerinde konuşalım. Daima şüpheye düştüğüm bir mesele hakkında fikrinizi almak istiyorum. Müsaade eder misiniz düşündüklerimi açıklayayım? Gayet tabii. Eğer doğru, çok doğru konuşursam bana kızmazsınız değil mi? Ne münasebet. İyi öyleyse. Anlatayım. Bokstan, boksun hilelerinden, hele müşterek bahislerden konuşulduğunu çok duydum. Ama sizi tanıdıktan sonra içimde insanın bu gibi ahlaksızlıkları kabul edemeyeceği, sporu yalnız spor için yapmanın zevk olduğu hissi uyandı. Öyledir tabii. Bunlarla kafanızı hiç yormayın Miss Sangster. Ağızdan ağza dolaşan bu danışıklı dövüş lafları hep uydurma şeyler. Emin olun maçlarda hileli hiçbir şey yoktur. Ben size Mr. Glendon'u nasıl keşfettiğimi anlatayım. Bir gün babasından bir mektup. Bakın Mr. Glendon, size canlı bir misal anlatayım. Birkaç ay önceki bir boks maçında, boksörlerin adları aklımdan çıktı, bizim gazetenin yazı işleri kısmından biri bana büyük bir para kazanacağını haber verdi. Sözlerime dikkat edin lütfen. Kazanacağını ümit etmiyor, kazanacağını söylüyor. O kadar emin. Roundlar üzerine müşterek bahis tutacaktı. Maçın 19. roundda biteceğinden emindi. Aramızda geçen bu konuşmadan birkaç gün sonra yapılan maç gerçekten 19. rounddaki bir nakavtla bitti. İtiraf ederim ki bu beni o zaman hiç ilgilendirmemişti. Çünkü boks en anlamadığım ve ilgilenmediğim sporlardan biriydi. Fakat sonra, özellikle şu anda, bu işte bir pislik, bir hilekarlık olabileceği aklıma geldi. Görüyorsunuz ki haksız da değilim. Evet. Hangi maçtan bahsetmek istediğinizi anlıyorum. Bu Owen ile Merck arasındaki maçı söylüyorsunuz siz. Bu maç 19 round sürmüştü değil mi Sam? Evet. Miss Sangster sonucun önceden bilindiğini söylüyor. Sen ne dersin buna? Size yemin ederim ki Miss Sangster boksta hileymiş, danışıklı dövüşmüş. Yok böyle şey. Siz ne dersiniz Mr. Glendon? Tabii o da benim gibi düşünüyor. Çok şükür bugüne kadar namuslu yoldan ayrılmadım. Değil mi Pat? Size daha ilgi çekici bir şey söyleyeyim öyleyse Mr. Glendon. Aynı arkadaş dün akşam bana sizin bu seferki maçınızın kaç roundda biteceğinin önceden kararlaştırıldığını söyledi. Ya, bu arkadaşınız herhalde yalancının biri. Ama öteki maç için yalan söylememişti. Peki benim Nat Powers'la olan maçım hangi roundda bitecekmiş? Ben de o nedir ısrar edip duruyorsun Pat? Görüyorsun ki bu adam kimse saçmalıyor. Eğer ringin çevresinde dönüp dolaşan bütün dedikodulara inansaydık halimiz nice olurdu. Neyse bırakalım bunları da röportaja devam edelim. Benim maçım hangi roundda bitecekmiş Miss Sangster? Kuzum Pat bırak bu saçmaları. Eğer Mr. Stümler izin verirse söyleyeceğim. Rica ederim bizi yalnız bırak sen. Zannedersem Miss Sangster'la yalnız konuşmakta serbestim. Nasıl istersen. Hangi roundda Miss Sangster? Eğer yanılmıyorsam 16.'da bitecekmiş. Ne oldu Mr. Glendon? Neden kızardınız öyle? Dışarı çıkmak için ne bekliyorsun Sam? Çık ve kapa kapıyı. Adam sen. Evet Mr. Glendon. Size şu kadar söyleyeyim ki maç 16. raundda bitmeyecek. Göreceksiniz. Maç 16. raundda bitmeyecek. Arkadaşınız bu sefer kazanamayacak. Demek programda değişiklik yapacak. Hayatımda hiç yalan söylemedim. Kadınlara bile. Kabul ediyorum. Fakat bu sözlerinizle beni tatmin etmiş olmuyorsunuz. Çünkü ben maçın şu veya bu roundda bitmesiyle ilgili değilim. Beni ilgilendiren maçın hangi roundda biteceğinin önceden kararlaştırılmış olması. Bu maçın hangi roundda biteceğini size söyleyeceğim. Ve yalnız siz bileceksiniz. Beni aptal yerine koyuyorsunuz Mr. Glendon. Burada bir takım şeylerin döndüğünün pekala farkındayım. Öyle olmasaydı size maçın ne zaman biteceğini söylediğim zaman kızmaz, menajerinizi dışarı çıkartmazdınız. İnanın bana size yalan söylemedim. Hayır katiyen yalan söylemedim. Size söyleyeceklerime inanacağınızı, profesyonel bir boksörün sözüne güveneceğinizi bilsem... Size güveniyorum Mr. Glendon. Emin olun bugüne kadar hep namusumla dövüştüm. Hak etmediğim bir parayı katiyen almış değilim. Az önce söylediklerinizden ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Hala da durumu iyice anlamış değilim. Evet, Sam'le bu maç hakkında konuştuk ve 16. raunda bitmesini kararlaştırdık. Bunu arkadaşınız nasıl haber aldı bilmiyorum. Herhalde Sam gevezelik etmiş olacak. Ya da arkadaşınızın bunu keşfetmesi gerekir. Bu konuda bütün bildiğim bundan ibaret mi Sangster? Yemin ederim ki size doğruyu söylüyorum. Bugün beni görmeye geldiğinize ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Yani bu meseleler hakkında gözümü açtığınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz bu konuda bu kadar temiz kalmış olmanız beni şaşırtıyor. Nasıl oluyor da sizin gibi bir boksör boksun baştan aşağı hile olduğunu bilmiyor? Bunların hepsinden haberdar olduğunuzu sanıyordum. Halbuki siz beni küçücük bir çocuk kadar saf olduğunuza inandırdınız. Herhalde öteki boksörlerden başka türlü yaratılmışsınız siz. Meselenin çözüm noktasını keşfettiniz Miss Sangster. İşte bir boksörün boksörlerden, menajerlerden ve halktan uzak yaşamasının sonucu. Uzak yaşadığım için de çok kolay atladım. Bütün bu kötü usulleri ortadan kaldırabilecek misiniz bari? Hayır. Söylediklerinizin doğru olduğunu öğrendiğim an boksu bırakacağım. Yalnız bir şey tahakkuk edecek. Nat Powers'ta olan maçımı 16. round'da kazanmayacağım. Gazeteci arkadaşınız bu sefer yanılacak Miss Sangster. Çünkü maçı 20. raunda ya da daha öbür raunlara kadar sürdüreceğim. Arkadaşıma bu konuda hiçbir şey söylemeyin. Lütfen söylemeyin. Eğer bunu da keşfederse ne ala. Yok gene 16. raund diye ısrar ederse talihine küssün. Bu küçük sır aramızda kalsın. Hayır. 20. raunda kadar işi uzatmayacağım. 18. de yıkacağım onu. Kimseye bir şey söylemeyeceğim Mr. Glendon. Size bir ricada... Büyük bir ricada bulunabilir miyim? Gayet tabii. Eminim ki yazınızda bu hile olayından bahsetmeyeceksiniz. Fakat ben sizden daha fazlasını istiyorum. Bu görüşmemiz hakkında hiçbir şey yazmamanızı rica etsem kabul eder misiniz acaba? Bu konuşmamızı yayınlamamı neden istemiyorsunuz? Menajerinizin de söylediği gibi mükemmel bir reklam olur tabii, bu. Tabii şüphesiz. Fakat yazınızı yayınlarsanız aramızda geçen bu güzel konuşmanın hiçbir özelliği kalmayacak. Sizi gazeteci olarak tanımak istemiyorum Miss Sangster. Konuşmamızın dostça bir maksatlı olduğunu düşünmek istiyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum hislerimi? Anlıyorum ben... Mr. Glendon. Hoşça kal. Sizi tekrar göreceğim. Aramızda henüz son söz söylenmiş değil. Altıncı rounda geldik John. Hala Pat'in bu roundda maçı kazanacağında ısrar ediyor musun? Pat'in maçı bu roundda kazanmasına kimse mani olamaz. Peki ya 16. rounddan sonra yenerse? Ne olamaz? Hadi, hadi Pat! Hadi, hadi Pat! Hadi, hadi Pat! Hadi, hadi Pat! 8 9 10. Ne haber Mor? Aklınız. Bravo Pat. Zaten senden bunu bekliyordum. Allah cezanı versin. Size bir iki kelimeyle durumu anlatmak istiyorum Miss Sangster. Dün geceki maç o roundda... Maçın o roundda biteceğini önceden biliyordum Mr. Glendon. Hayır, bilmiyordunuz. Katiyen bilmiyordunuz. Ben bile bilmiyordum. Bu işlerin üç yüzü meydanda Mr. Glendon. Hepimiz biliyoruz. Nitekim dün geceki maçta söylediğim roundda bitti. Evet, söylediğiniz roundda bitti. Fakat siz bunun böyle olacağına inanmıyordunuz değil mi? Çünkü ikimiz, yalnız siz ve ben, Net Powers'ın 18. roundda nakavt edileceğini biliyorduk. Öyle değil mi Miss Sangster? Cevap verin bana. Knockout'un 16. roundda olduğunu da inkar edemezsiniz. Size yemin ederim ki onu knockout etmedim. Powers bu knockout'u icat etti. Yalandan. Yedi yumruktan değil, kendiliğinden yıkılıverdi. İnanıyor musunuz bana? Evet, inanıyorum. Size tamamıyla inanıyorum. Miss Sangster, dün gece bir Türk hamamındaydım. Babamın dostlarından eski bir boksörle konuştum. Ona her şeyi, boksun bütün dalaveralarını anlattırdım. Benim bu konudaki bilgisizliğimi, sorduğum soruların basitliğini bir türlü kafası almıyor, şaşırıp kalıyordu. Sonra anlatmaya başladı. Meğer ring hayatı sizin bildiğinizden de feci bir haldeymiş. Bunların içinde bana en çok dokunanı şu oldu. Maçlara izin veren belediye memurları organizatörlerden rüşvet alıyorlarmış. Menajerlerle boksörler ve organizatörler halkı soymak hususunda beraber çalışırlarmış. Bilemezsiniz ihtiyarın anlattıklarına ne kadar canım sıkıldı. Yıllardan beri hiç haberim olmadan bu işlere karıştığımı o kadar üzüldüm ki. Benim kabiliyetlerimden istediğim roundda istediğimi düşürebilmemden istifade ettiler. Beni kötü maksatları için kullandılar. Bilhassa menajerim benim sporcular çevresinden uzak durmama çok seviniyordu. Benim bütün suçum ringde dönen dalaveralara katılmamak, eğlencelerimi ring dışı şeylerden seçmekti. Bütün suçum dünyaya sağlam bir beden ve hilenin ne olduğunu bilmeyen bir kafayla gelmemdi. Bu spora o kadar alıştım ki boks yapmak benim için yüz yıkamak, ne bileyim, yemek yemek gibi olağan işlerden biri haline geldi. Sonra maçlarımın sonuçlarından o kadar emindim ki hiçbir zaman kaybedeceğim şüphesine düşmedim. Fakat artık hepsi bitti. Ringden ebediyen ayrılıyorum. Nasıl ayrılırsınız? Bütün gazeteler Canham ile yapacağınız maçtan bahsediyor. Sam'in işi o. Aylardan beri bu maçı hazırlıyor. Fakat bana vız gelir artık. Dağlarıma gidiyorum ben. Kararımı verdim. Erkeklerin kudretine hayranım. İstedikleri zaman istediklerini yapabiliyorlar. Kadere meydan okuyorlar adeta. Eğer dolaşan söylentilere inanmak gerekirse sizin erkekleri kıskanmaya hakkınız yok sanırım. Zaten en hoşuma giden taraflarınızdan biri bu. İstiklalinizi ilan etmiş olmanız. Birbirimizi ilk gördüğümüz andan beri anlaşmış olmamızı buna yoruyorum ben. Ringe bu kadar sövüp saymaya da hakkım yok hani. Çünkü bana seni tanımak gibi çok büyük bir hizmette bulundu. Maud, sen uzun zamandan beri beklediğim, aradığım kızsın. Seni katiyen kaçırmak istemiyorum. Gel dağlara beraber gidelim. Bilmem ki, cesaret edemiyorum. Sana iyi görünen bir şeyi yapmakta katiyen tereddüt etme. Karar vermekte cesaret değil, istemek lazım. Anlıyor musun Maud? İstemek. Peki Pet. Öyleyse çabuk. Bu kadar acele nereye gidiyoruz? Sacramento trenine yetişeceğiz, vaktimiz yok. Ama böyle gidemem ki, hiçbir şey yok yanımda. Neye ihtiyacın varsa hepsini Sacramento'dan alırız. Orada evlenir, gece de kuzeye doğru yola çıkarız. Fakat sizi... Seni daha iyice tanımıyorum bile Pet. Yeteri kadar birbirimizi tanıyoruz Maud. Hadi. Sana rastlamadan önce senin gibi biriyle karşılaşmaktan tamamıyla ümidimi kesmiştim Pet. Bense seni bulacağımdan emindim. Of, burada her şey ne kadar güzel. Bana anlattıklarından da güzel. Benimle röportaj yapmak nereden aklına geldi? O zamana kadar hiçbir boksörle konuşmuş değildim. Adının ve ününün herkesin ağzında dolaşması ilgimi çekti. Acaba nasıl bir adamdın? Dağdan inmediği at takılan bir insanın ruh alemi nasıldı? Söylentiler hiç de lehinde değildi. Senin için kuvvetli, hoyrat, hatta yabani diyorlardı. Halbuki vitrindeki fotoğrafların insana hiç de öyle bir his vermiyordu. Aksine güzel bir yüzüm vardı. İşte bu tezatların ardındaki karanlığı aydınlatmak, gerçeği ortaya koymak için seninle konuşmak istedim. Yanılmadın değil mi Maud? Seninle evlenmem bunu göstermiyor. Bir gün senin gibi bir kadınla buralarda yan yana oturup güneşin batışını seyredeceğimi hiç düşünmemiştim. Boks şampiyonu olacağını da düşünmedin mi? Acaba olur muyum, olmaz mıyım diye hiç kafamı yormadım. Çünkü olacağımdan emindim. Babamda benim şampiyon olacağıma dair kesin bir inanç vardı. İleriyi görüyormuş demek. Ama bir gün gelip ringi bırakacağını düşünmedi herhalde. Kim bilir. Boksun çeşitli rezaletlerini benden gizlediğine göre herhalde böyle bir şeyden şüphelenmiş olmalı. Babamın Sam'le yaptığı mukavelenin sonunda şöyle bir madde vardır. Menajerim yaptığı en ufak bir hilekarlığın ortaya çıkışında mukavele kendiliğinden bozulur. Bununla beraber gene de Tom Cannon'la dövüşmek istiyorsun. Bu maçı yapman lazım mı? Eğer istemiyorsan yapmam. Hayır sevgilim. İstediğini yapmakta serbestsin. Biliyorsun buraya gelirken ringten ebediyen ayrıldığımı söylemiştim. Sonra düşündüm. Bu maçı da yapmam gerektiğine karar verdim. Çok eğlenceli bir karşılaşma olacak bu Maud. Eğlence bunun neresinde? O zaman görürsün. Beni aptal yerine koyan sen, maç akşamı dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim sana. Yalnız Tom Cannon macur. Ama ne yapalım? Demek benim sevgili dağdan inmem o gece zincirlerinden boşanacak, ortalığı kırıp geçirecek. Hayır. Bütün dağdan inmeliğime rağmen mümkün olduğu kadar asil davranacağım. Çünkü bu oyun benim son maçım olacak. Ondan sonra hayatımı sana, yalnız sana hasredeceğim. Fakat eğer bu maçı oynamamı istemiyorsan emret yapmayayım. Hayır. Ben erkeğimi olduğu gibi seviyorum. Olduğu gibi de kalmasını istiyorum. Eğer sen bu maçı oynamak istiyorsan, inan ki ben de senin kadar istiyorum. Koş, dikkat dışına çıktı. Sayın seyirciler, lütfen bir saniye beni dinleyin. Dünya ağırlıkçı şampiyonu Jim Hanford konuşacak. Yaşa ki! Yaşa ki! Yaşa ki! Yaşa ki! Yaşa ki! Yaşa ki! Sayın seyirciler, bu maçı kim kazanırsa dünya ağır siklet boks şampiyonluğu için onunla dövüşeceğim. Aranızda bulunmakla bahtiyarım. Bütün hayatımda namusumla dövüştüm. Bir gün doğru yoldan şaşmadım. Aksini iddia eden varsa çıksın karşıma. Bu akşam da elimden geleni esirgemeyeceğim. Az önce arkadaşlarımdan biri aranızda bulunmakla bahtiyar olduğunu söyledi. Ne yazık ki ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Aranızda bulunmakla katiyen bahtiyar değilim. Etrafımda meydana gelen olayların beni ne kadar üzdüğünü bilemezsiniz. Bu akşam son dövüşümü seyredeceksiniz. Ringi artık ebediyen bırakıyorum. Ama neden? Anlar. Konuş. Neden bizi bilmek istiyorum? Neden mi? Çünkü mesleğim beni tiksindiriyor. Çünkü boks korkunç derecede geniş bir haydutluk ve hilekarlık alanı. En küçük profesyonel kulübünden en büyük kuruluşuna kadar hile dolu. Böyle bir spordan ne beklenir? Anlatsın. Hayır, konuşacağım. Ben bu salonu sen konuşasın diye mi kiraya verdim? Organizasyonu mahvedeceksin. Rica ederim, maç oyna pek. Hemen maça başlamazsan kendime galip ilan ederim. Yapamazsın. Kanunsuz bir hareket olur bu. Seni dava eder, mahkeme süründürür. Hem bu kalabalığın arasından sağ çıkamazsın. Ben dövüşmeyeceğim demiyorum ki. Dövüşeceğim. Yalnız konuşmam bittikten sonra dövüşeceğim. Nizamname dışına çıkıyorsun. Katiyen. Nizamnamede boksör ringde konuşamaz diye hiçbir madde yoktur. Az önce Jim Hanford neden konuştu? Tom Cannon neden konuştu? Ama onlar birkaç kelime söyleyip indiler. Sen konferans vermek istiyorsun. Konferans da versem nizamlara aykırı davranmış olmam. Konuş tabii. Hadi konuş. Anlat. Anlat. Dinlemek istiyoruz. Hadi dilendim. Seni dinliyorum. Hadi. Evet. Programda yazılı olduğu gibi dövüşeceğim. Yalnız bu akşam bugüne kadar çok az gördüğünüz maçlardan birini, yani danışıklı olmayan bir dövüş seyredeceksiniz. Rakibimi mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda yere sermeyi size vaat ediyorum. Maç 45 rounddur. Fakat 45 saniye bile sürmeyecek. Az önce beni susturdukları zaman boksun korkunç derecede geniş bir haydutluk ve hilekarlık alanı olduğunu söylemiştim. Evet, tekrar ediyorum. Ring hayatı tamamıyla çürümüş bir meyveden başka bir şey değildir. Boksu spor olmaktan çıkarıp bir ticaret alanı haline getirmişlerdir. Aranızda bokstan menfaati olmayanlar, bu işi yalnız bir spor, bir zevk diye izleyenler kendilerini bu haydutluğun kurbanı saysınlar. Çünkü doğrusu budur. Ve bütün bu ahlaksızlıklara sebep olanlar da sizsiniz. Çünkü bütün bu dalaveralar sizin paralarınızla oluyor. Yalnız sakın bu dalaveralar için boksörleri kınamayın. Çünkü o zavallılar ipleri perdenin ardından çekilen birer kukladan başka bir şey değildir. Onlar bu işe çoğunlukla namuslu bir şekilde başlarlar. Eğer işin hilesine katlanırlarsa ne ala. Yok, direnecek olurlarsa bu sefer ya zorla kabul ettirilir ya da kapı dışarı edilirler. Bütün bunlara rağmen namus yolundan şaşmamış boksörler de yok değildir. Hatta namuslu menajerler bile vardır. Mesela benimki menajerlerin en namuslularından biridir. Buna rağmen sorun bakalım kendisine. Diktiği apartmanların sayısı kaçı bulmuş? Şu gördüğünüz yumruk var ya, ilk zamanlar bütün rakiplerimi Jim Hanford gibi böyle bir yumrukta yıkıyordum. Fakat çok geçmeden menajerim duruma hakim oldu. Beni terbiye etmeye başladı. Onun fikrine göre ben seyirciyi tatmin etmiyordum. Verilen parayı hak etmem için maçları biraz daha uzatmam gerekiyordu. O zamanlar bu konuda ne kadar saf olduğumu tahmin edemezsiniz. Menajerimin her sözüne inanıyordum. O günden itibaren Sam Stubner maçı hangi roundda kazanacağımı benimle kararlaştırıyor ve bu kıymetli bilgiyi Müşterek Bahisçiler Birliği'ne ulaştırıyordu. Size gelince baylar, sizden yalnız para sızdırıyorlardı. Fakat bu paraların bir kuruşuna bile el sürmediğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Net Powers'ta yaptığım maçı hatırlarsınız. Bilmiş olun ki ben Powers'ı knockout etmedim. Çete Powers'la anlaşmıştı. Ben bunu hissettim ve maçı iki round daha uzatmaya karar verdim. Fakat 16. roundda elim yüzüne değer değmez Net Powers öyle güzel bayıldı ki siz de hayran oldunuz. Bu da danışıklı dövüşmüş. Evet. Müşterek Bahisçiler Birliği maçın 14. roundda biteceğine dair bahse girdi. Size söyleyeceklerim bitti baylar. Yalnız şunu ilave edeyim. Müşterek Bahisçiler Birliği bu akşam cebini dolduramayacak. Çünkü Kenim'le olan maçımız 14 round sürmek değil, birinci roundu bile bulmayacak. Beni birinci roundda yenecek adam anasının karnından doğmadı da. Ömrümde bütün kuvvetimle bir defa vurdum. Onu da demin gördünüz. Az sonra Kenim eğer iplerin üstünden atlayıp kaçmazsa aynı kuvvetteki ikinci yumruğumu da göreceksiniz. Kaçak kaçak. Gözümüzü açtı. Baylar, bu maç 45 round'dır. Bileği kuvvetli olan kazanacaktır. Nihayet gelebildin sevgilim. Evet Maud. Ve ebediyen. Radyo tiyatrosu sona erdi. Dağdan inme. Yazan Jack London. Radyoya uygulayan Fikret Arıt. Mikrofona koyan Nivit Özdoğru. Oynayanlar: Baba Pet Kemal Ergüvenç, Sam Stubenur, Rauf Ulukut, Oğul Pet Metin Serezli, Mod Ayşegül Devrim, Kelly ve Komiser Argun Kınal, John Erdoğan Kökçam, Polis Cüneyt Türel.